کړلی خام فکرونه د زمریانو لیدلو ته ګورې غولیدلو ته ګورې غولیدلو ته نور خلاصېدی نشي د ارام سا اخیستلو ته ګورې غولیدلو ته ګورې غولیدلو ته دا دې تاسې ګورې نرن جامې د ناټو دلته حال یې د ځوان خو دلته گوری بی زرد غرور بام نرال وی دلوتا گوری غلی دلوتا گوری غلی دلوتا کرلی خم فکرونا دزمر یانو ایلی دلوتا گوری غلی دلوتا گوری غلی دلوتا نور خلاصی دای نشید آرام سا اخیز دلوتا گوری غلی دلوتا گوری غلی دلوتا گوری ننی دیلر پرتو غفو هردونو تا شولو افتان گونو تا شولو افتان گونو تا بلکل عجز شویز ما کنیو تندرونو تا زمانگ تگتی کنو تا زمانگ تگتی کنو تا امید تجهیزات پر مختللو تا گوری غلی دلو تا گوری غلی دلو تا کرلی خم فکرونا دزمریانو ایلی دلو تا گوری غلی دلو تا گوری غلی دلو تا نور خلاصی دای نشید آرام سا اخیستلو تا گوری غلی دلو تا گوری غلی دلو تا دا پر نازی دل بڑیر مونتا گواکی دل بڑیر مونتا گواکی دل بڑیر دا پرور تخنیق ٹکنالوجی چی نازی دل بڑیر مونتا گواکی دل بڑیر مونتا گواکی دل بڑیر تاسو تا هم کاری پری حال کی نن بدل بڑیر لیل منزل بڑیر لیل منزل بڑیر نوری دا اشغال شما نگدی دا طولی دلو تا گوری غلی دلو تا گوری غلی دلو تا کرلی خم فکرونا دزمر یانو ایلی دلو تا گوری غلی دلو تا گوری غلی دلو تا نور خلاصی دای نشید آرام سا اخیست دلو تا گوری غلی دلو تا گوری غلی دلو تا تو چی خریف و مخدرانی تا پیری دا عبرت دا سی دا سفتا خد دا سی دا سفتا خد دا سی تو چی خریف و مخدرانی تا پیری دا عبرت دا سی دا سفتا خد دا سی دا سفتا خد دا سی جوان بیتر حقیبی وطن کی پزلت دا سی وی بفر قیامت دا سی وی بفر قیامت دا سی خود با وحی زرد اس دا سولی حلو زلو تا گور غلی دلو تا گور غلی دلو تا خود با وحی زرد اس دا سولی حلو زلو تا گور غلی دلو تا گور غلی دلو تا فکرنا دز مریانو ایلی دلوتا گوری غلی دلوتا گوری غلی دلوتا نور خلاصی دای نشید آرام سا اخیش دلوتا گوری غلی دلوتا گوری غلی دلوتا روغی پریگ دو کلا پریداز لما سن و بانم نایمات و بانم نایمات و بانم سمپد جالی لکر وغواتا و اوبانم دویرا پرز اوبانم دویرا پرز اوبانم نوری دا امید بیڑ نگدی دا غرقی دلوتا گوری غلی دلوتا گوری غلی دلوتا بریانو اینی دلوتا گوری غلی دلوتا گوری غلی دلوتا نور خلاصی دینشید آرام سا آخیس دلوتا گوری غلی دلوتا گوری غلی دلوتا نور بیهر و رزوی مات جامی کگی خلی دلتا سترگی بیوی ملی دلتا سترگی بیوی ملی دلتا شپا اورز بشماری دا ترخیب دی سحنی دلتا دادا مرشی بی دلتا دادا مرشی بی دلتا سوچی رازی نشی سمدماتی و مننوتا گوری غلی دلوتا گوری غلی دلوتا کلی خام فکرنا دز مریانو ایلی دلوتا گوری غلی دلوتا گوری غلی دلوتا نشید آرام سا آخست لوتا گوری غلی دلوتا گوری غلی دلوتا ورک بکر غازیان دا تیکت لور سلیبیانونا دی وحش غلبیانونا دی وحش غلبیانونا ورک بکر غازیان دا تیکت لور سلیبیانونا دی وحش غلبیانونا دی وحش غلبیانونا غس بدري سرنا كلنا وليوصلي بياننا دغو حرام ياننا دغو حرام ياننا غس بدري سرنا كلنا وليوصلي بياننا دغو حرام ياننا دغو حرام ياننا غور عبد الله انجام دغو برزي دلوتا غور غلي دلوتا غور غلي دلوتا غوري غلي دلوتا غوري غلي دلوتا خلي خام فكرنا دز مريانو إلي دلوتا غوري غلي دلوتا غوري غلي دلوتا نور خلاصي دين نشيدا أرام سا أخيس دلوتا